شم در راه تو که این ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز، در خدمت شما هستیم با آخرین یک شنبه سال 2010 میلادی برابر با پنجم دیمای 1389 خورشیدی. شما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آوز رادیو البرز میشنوید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک میزبان هموطنان ساکن شهر آهوس و همچنین دوستانی که از طریق فیسبوک و تارنمای ایرانینفو.دیکو برنامه ما را گوش میدن میباشد. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و البته موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. نخست اجازه میخوام از شما پوزش بخوام به خاطر اینکه یک شنبه گذشته برنامه به طور باید و شاید از رادیو خارجیان پخش نشد به علت اشکالاتی که فرستنده رادیو خارجیان داشت. امیدوارم که امروز بتونیم در خدمت شما باشیم و برنامه ما مورد قبول شما واقع بشه. شما همونطوری که گفتم برنامه ما رو میتونید از طریق ایرانینفو.دیکو بشنوید و از طریق فیسبوک. اگر شما عضو فیسبوک هستین کافیست که نام رادیو البرز رو به لاتین بنویسید و صفحه فیسبوک مربوط به رادیو البرز پیدا خواهید کرد و میتونید برنامه آرشیو رادیو البرز رو از طریق همین فیسبوک دنبال بکنید. شما در ضمن میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212 است و آدرس الکترونیکی ما radioalbors@hotmail.com است. سایت اینترنتی ما iraninfo.co است. Thank you. بشنوید این بانگ فرزندان مادر مرده. دستم های شما هر روش زاری کنه. Thank you. سلامی دوباره حضور شما شنوندگان همیشه همراه برنامه بامدادی رادیو البرز. کریسمس و تولد عیسی مسیح و سال نو میلادی رو به هموطنان، به خصوص به هموطنان مسیحی تبریک میگم، در حالی که جهان در حال برگزاری جشن کریسمس و سال نو میلادی است. اما در ایران حاکمان سحرگاه امروز قرار بود یک جوان دانشجو را به دار آویزند. شب گذشته شاید به جرأت بتوان گفت خیلی از هموطنان در سراسر جهان بیدار بودند تا بتونن صدای مظلومیت مردم ایران را به گوش جهانیان، نهادهای حقوق بشر، سازمان ملل، اتحادیه اروپا برسانند که مانع حکم یک جوان در ایران، در کردستان، در سنندج بشوند. خوشبختانه این اعتراض‌ها و این بیخوابی‌ها پاسخ داد و حکم اعدام حبیب الله لطیفی به تعویق افتاد. خبرهای ایران رو با این خبر شروع می‌کنیم. در ادامه برنامه امروز موسیقی از همایون خرم برای شما در نظر گرفتیم. خبرهای ایران و جهان خواهیم داشت و گفتار ادبی. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. آقای لطیفی قرار بود بامداد امروز یک شنبه به جرم محاربه اعدام شود. یکی از وکلای آقای لطیفی در گفتگو با بی بی سی فارسی این خبر را تایید کرد. خانواده آقای لطیفی و جمعی از مردم از شب گذشته در برابر زندان سنندج محل اجرای اعدام جمع شده بودند. همزمان تعدادی از فعالان حقوق بشر هم در بعضی از پایتخت‌های اروپا در برابر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی تأثیر کرده بودند. حکم اعدام آقای لطیفی نخستین بار در تابستان 1387 خورشیدی اعلام شده بود که با اعتراض وکلای او برای دادگاه تجدید نظر ارسال شده بود. اما در زمستان همان سال دادگاه تجدید نظر نیز حکم اعدام را متاسفانه تایید کرده است. بنابراین چند گروه مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از ایران پرونده آقای لطیفی برای تجدید نظر نهایی به دیوان عالی جمهوری اسلامی هم ارجاع داده شده بود و این دیوان در بهار سال گذشته این حکم اعدام را مجدداً تایید کرده بود. به گفته آقای امعدی علت بازداشت لطیفی حوادثی بوده است که در سال 85 در سنندج روی داد و منجر به یک آتش سوزی شده بود و در پیان چند نفر از جمله حبیب الله لطیفی به اتهام محاربه بازداشت شده بودند. او گفت که در زمان رسیدگی به پرونده آقای لطیفی وکلای او نحوه بازرسی مربوط به اتهام حضور و دست داشتن آقای لطیفی در آن حوادث را ناقص ارزیابی کرده و خواستار تحقیقات بیشتر شده بودند. سازمان عفو بین‌الملل از سازمان‌های مدافع حقوق بشر با اشاره به نحوه محاکمه آقای لطیفی از جمهوری اسلامی خواسته بود حکم اعدام او را لغو کند. عفو بین‌الملل با اشاره به محاکمه آقای لطیفی در پشت درهای بسته و حضور نداشتن وکلای او در دادگاه حکم صادر شده را غیر عادلانه نامیده است. Thank you. گی پر لاهنگو که یست پاکی روم خواهم در فهرست موسیقی دانان پیشگام ایران غالباً به نام کسانی برمی‌خوریم که در مکتب آموزگار بزرگ موسیقی ابوالحسن سبا پرورده شده‌اند. تأثیر و نفوذی که او در قلمرو موسیقی سنتی داشته به راستی کمیاب و شگفتی آور است. شاید هیچ آموزگار دیگری را در عرصه‌های هنری در ایران نتوان یافت که چنین پهناور آموزه‌های خود را گسترانده و چند نسل از هنرمندان ایران را پرورانده باشد. شمار شاگردان مستقیم و غیر مستقیم مکتب سبا را به بیش از 3000 تن تخمین می‌زنند. همایون خرم یکی از نام‌آور شدگان این مکتب است که در نواختن و پرداختن شیوه‌ای ویژه خود دارد. همایون خرم در سال 1309 در شهر بوشهر در جنوب ایران زاده شده و نخستین کاشف استعداد هنری او مادرش بوده که سخت به موسیقی علاقه داشته و به همین جهت نیز نام یکی از دستگاه‌های موسیقی ایرانی همایون را روی فرزند خود نهاده است. همایون از 7 سالگی میل خود را به موسیقی با نواختن نیلبکی برآورده ساخته که مادر برای او خریده بوده است. اگر کاشف استعداد مادر بوده، نقش گشاینده راه را برای بارور شدن استعداد خانمی از آشنایان خانواده ایفا کرده است. خانمی که با در حقیقت خواهر بزرگ من معاشرت خانوادگی داشتن، یعنی پدر مادرشون هم معاشر ما بودن، پسرشون هم با من معاشر بود، یه روز که وارد شدن دیدن که یکی از این ویولون هایی که میشه گفت که ویولون های در حقیقت عروسکی، که نه این که ویولون مثلا برای کودک مثلا 12 ساله، نوجوان 12 ساله که مثلا 3/4 باشه یا 2/4 استاندارد باشه، بلکه در حقیقت اسباب بازی به عنوان ویولون، با شکل ویولون. دیدن که من با همون دارم آهنگ های اون زمان رو میزنم. ایشون خانم فرح رکنی بودن و گفتن به مادر من که خانم خرم، من احساس میکنم همایون استعدادی در موسیقی داره و حیفه که این استعداد هرز بره، بهتره پیش استاد بره. مادرم فوری استقبال کرد، گفت من نمیدونم با چی کار کنم، ولی خیلی خوبه این کار بشه. گفت اتفاقا الان مندل شما هم درست میشود گفت با یک کوچه فاصله با مندل استاد سبا در حقیقت نزدیکه، یعنی میشود گفت که اون شعر معروف، بیت معروف مولانا که از سبب سازیش من سوداییم و سبب سوزیش تو فستاییم. سبب سازی جوری میشه که باید این خانم بیاد وارد چه و این زدن بنده رو با این ترتیب ببینه و سبا رو پیشنهاد کنه، چون خودشون هم پیش آقای سبا میرفتن و در حقیقت تمرین ویولون میکردن و باید هم کلاس آقای سبا اونقدر نزدیک به ما باشه که برای یک جوان 12 ساله که اون موقع هیچ وسیله‌ای برای رفت آمد به این صورت نبود، سهل و ساده نبود، بتواند همینطور پای پیاده خودش بره و برگرده. و اینکه من از 12 سالگی شروع کردم به رفتن خدمت استاد بزرگوارم ابوالحسن خان سبا. همایون خرم 9 سال نزد ابوالحسن سبا درس خوانده و ردیف‌های 4گانه او را به تمامی آموخته است. هنوز درس و مشق را تمام نکرده، به توصیه سبا در امتحان نوازندگی در رادیو شرکت کرده و توفیقی چشمگیر به دست آورده است. خرم خود این نخستین تکنوازی ها را نوعی کارآموزی به شمار می آورد که برای آینده او نقشی مهم ایفا کرده است. البته میان این دوره کوتاه کارآموزی و آینده یک فاصله بلند یا به قول خود او یک فترت پیش آمده. او که در دانشگاه تهران در رشته مهندسی برق درس می‌خوانده، چاره‌ای نداشته که برای به پایان بردن آن مدتی موسیقی را کنار بگذارد. حتی پس از آن نیز قصد سفر به فرانسه و ادامه تحصیل داشته است که یک آشنایی تازه او را دوباره به عرصه موسیقی باز آورده است. در این اوان بودم که با آقای علی محمد خادم میثاق، استاد علی محمد خادم میثاق آشنا شدیم. ایشون ویولو منو شنید و از من دعوت کرد که من در ارکستر ایشون به عنوان تکنواز ویولون طور جدی شرکت کنم. گفتم که آخه من کارم چیزی دیگه است اینا. ایشون گفتن منافعت نداره، شما هفته یه بار فقط میایید. و به هر حال من تا به خودم اومدم که بگم بله یا نه، دیدم حکم از طرف رادیو برای من اومد که بنا پیشنهاد استاد خادم میثاق شما به عنوان تکنواز ویولون عرض کنم که برگزیده شدید. و بله خلاصه این دعوت کردن و دعوت همان و ادامه پیدا کرد تا بله دیگه. همایون خرم از سال 1336 ارکستر مستقلی را برای عرضه آفریده های خود بنیاد کرده است. نخستین ترانه هایش را خواننده فروتن آن سالها امین الله رشیدی خوانده، ولی همکاری با خواننده ای چون مرضیه که در آن سالها به راه شهرت می رفت، نام او را به عنوان آهنگساز نیز بر سر زبان ها انداخته است. سال 36 که من با خانم مرضی آشنا شدم، به اصطلاح اونجا دیگه ارکستری رو خودم اداره کردم و آهنگی به نام آنچه گذشت رو دادم به خانم مرضیه که با خوندن اون خانم مرضیه خیلی میشه باید گفت مورد استقبال بیشتر مردم قرار گرفت. حتی روزنامه ها اون زمان یه رقابتی بین خانم مرضیه و خانم دلکش بود و روزنامه ها که میدونید که بعضی اوقات سعی میکنن که به هر حال به یه صورتی خیلی نوشتن خانم مرضیه بیست و دیگه کارهای جدی بنده آغاز شد. و هفته بعد از یه دورانی باز با خانم مرضیه کارها شروع شد که اون کارهای بعدی مثل عشق من هویدا شاد بود و مثل مینهای شکسته اون از من بگذرید که میگوید مگر به شهر شما آیا همه شما بیگناهید، و یا اینکه گم شده که میگوید نیم شبان تنها در دل این صحرا. خیلی آهنگای دیگه که قسم به دلهای خسته خسته دلان. دیوانه ز دست عشق تو خانویرم، آواره چو مجنون در دشت جنونم، چون بگذرم از میرم با پای شکسته، چون نال کند این نی با نای شکسته. Thank you. چه خواهر شد چه نوشین زمین های شکسته. یکی دو سال بعد همایون خرم خواننده تازه نفسی را یافته که با صدایی ویژه بیشترین ترانه های او را خوانده و نام‌آور شده است. پروین زهرایی منفرد که به همان نام کوچک پروین نامیده می شود. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. همایون خرم پیشتر رفته و راه به برنامه سنگین و رنگین گلها پیدا کرده که از سال 1335 به همت داوود پیرنیا بنیاد گرفته بود. او در این برنامه علاوه بر تکنوازی، ترانه های ویژه ای را که با راه و روش گلها سازگار بوده عرضه کرده است. اولین ترانه را با عنوان رسوای زمانه الهه خوانده و بر شهرت خود و آهنگساز افزوده است. راهیابی به برنامه گلها را از زبان خود خرم میشنویم. آقای پیرنیا من زنگ زد و گفت چه گلها آهنگ الان نمیدی؟ انشالله که بشبت و شما یه آهنگ ما بدی. در طرف 6-7 روز این رسوای زمانه رو دو مرتبه من در گوشه مخالف سگاه آختم و وقتی ساختم دیدم این به صدای مخملی الهه میخوره و آقای پیرنیا گفت به عجب کاری کردی، چی کار میخوای بکنی، به چی میخوای بدی؟ گفتم این به صدای الهه میخوره. بعد الهه شنید و دیگه چقدر الهه خوشحال شد و به هر حال باش کار کردیم و تمرین کردیم و اینو دیگه با ارکستر گلها اجرا کردیم. Oh, my God. چون شبان منه خود را زمان منه دیوان منه آنگونه که همایون خرم میگوید در درازای 50 سالی که از فعالیت‌های او در عرصه موسیقی می‌گذرد، نه تنها با خوانندگان نام‌آور که با ترانه‌سرایان برجسته نیز همکاری داشته است، از جمله با تورج نگهبان، رحیم معینی کرمانشاهی، کریم فکور، بیژن ترقی، بهادر یگانه و هوشنگ ابتهاج ه الف سایه. ترانه غنی و در یاد ماندنی سرگشته با صدای حسین قوامی ثمره همکاری خرم و سایه است. دوان آمد کشم رسید نشانی از نیجون از نیجید تو ای پری و اما شیوه نوازندگی همایون خرم بر کشش و صلابت استوار است. کمان برای او همانقدر اهمیت دارد که پنجه. حتی می شود گفت که گاه کمان نقش برجسته تری در نواختن او ایفا می کند. آهنگ های او پایی در سنت و دستی در نوآوری دارند. شاید بهترین نمونه های نوآوری در موسیقی سنتی را عرضه می کنند. همتایان همایون خرم نیز نیروی آفرینش را در او بزرگ می بینند. از جمله پرویز یاحقی همتای نام‌آور او می گوید آقای مهندس خرم یکی از بهترین آهنگسازانی است که واقعا من در طول زندگی هنریم دیدم و آهنگای بسیار زیبایی ایشون با که اکثرش با شعر آقای تورج نگهبان بوده، چند تاش هم با آقای بیژن ترقی، از بهترین آهنگایی است که من شنیدم. خرم میگوید عاشق به هر حال هیچ وقت از معشوقه غافل نمیماند. با وجود دشواری‌های ناشی از ممنوعیت‌ها در سال‌های پس از انقلاب تا آنجا که توانسته بیکار ننشسته است. مدتی که به کارگیری ویولون از محرمات به شمار می‌رفت، فرصت گسترده‌تری پیش آمد برای آهنگسازی. همایون خرم در مورد بازسازی ترانه‌های قدیمی خود از سوی خوانندگان جوان نظری موافق دارد و میگوید که جوانها و نوجوانها از این راه با آهنگهای قدیمی او که اینک مجوز پخش ندارند آشنا میشوند. محمد اصفهانی از جمله بازخوانهای ترانه های اوست که پیشتر با صدای پروین ضبط و پخش شده است. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل از شادی پر بیدم که رسم به فنم سرود است میخوانم در بر هور و منم بر آسمان ها تو با بکنم سبو بریزم سابر شکمم امشب یک سر شو باشورم از این بارم بویی دورم

همونطور که گفتم سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست در حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی دانشجوی کرد ایرانی تخفیف قائل شده و اجرای حکم وی را متوقف کند. سازمان عفو بین‌الملل تصریح می‌کند: ما از مقامات جمهوری اسلامی تقاضا داریم که از خود رأفت نشان داده و اعدام قریب الوقوع حبیب الله لطیفی را متوقف کرده و برای حکم اعدامش تخفیف قائل شود. پیشتر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از آقای صالح نیکبخت وکیل مدافع حبیب الله لطیفی اعلام کرده بود که حکم این اعدام این شهروند ایرانی به او ابلاغ شده و قرار است که روز یکشنبه اجرا شود. اتهام حبیب الله لطیفی که در اول آبان 86 بازداشت و به زندان سنندج منتقل شد محاربه اعلام شده است. سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه خود اعلام کرده است که مقام‌های مسئول ایرانی به وکیل این زندانی اطلاع دادند موکلش در روز یکشنبه در زندان سنندج به اجرا در خواهد آمد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود خطاب به مسئولان ایرانی میگوید: در حالی که ما به مسئولیت دولت‌ها برای به محاکمه کشاندن کسانی که مرتکب جرم شدند آگاهی داریم، اما این امر باید مطابق با معیارهای بین المللی محاکمه منصفانه صورت بگیرد. سازمان عفو بین الملل می افزاید: روشن است که حبیب الله لطیفی مطابق با معیارهای بین المللی از محاکمه منصفانه برخوردار نبوده است و این است که خبر اعدام قریب الوقوع وی بسیار تنفر آور می کند. الهام لطیفی، خواهر این زندانی محکوم به اعدام، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا با رد اتهامات منتسب به برادرش گفته بود او تنها فعالیت فرهنگی و حقوق بشری داشت و کسی که در این حیطه فعالیت می کند نمی تواند بمب‌گذار یا محارب باشد. در همین حال خانم الهه لطیفی در گفتگو با روزنامه گاردین عضویت برادرش در گروه پژاک را به شدت رد کرده و گفت: ما هیچ امیدی به جز توسل به جامعه جهانی نداریم. خواهش میکنم به برادر بیگناه من کمک کنید تا در موقعی که مردم دنیا کریسمس را جشن میگیرند اعدام نشود. وی در مورد اتهامات برادرش گفت: کاملا بی‌معناست. اونها از فعالیت‌های سیاسی برادرم به عنوان یک دانشجو عصبانی هستند و او را با ادعای غیرواقعی عضویت در پژاک متهم کردند که کاملا دروغ است. این تنها بهانه است که او را اعدام کنند. آنطور که آقای قوامی سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان به رادیو فردا میگوید، حکم اعدام آقای لطیفی که پیشتر توسط دادگاه بدوی در سنندج صادر شده بود با اعتراض وکلای مدافع پرونده به تهران رفت، اما چند روز پیش حکم اعدام از طریق شعبه اجرای احکام سنندج به صالح نیکبخت وکیل حبیب الله لطیفی ابلاغ شده و قرار است روز یکشنبه به اجرا درآید. به گفته آقای قوامی، آقای لطیفی به همراه چند تن دیگر به اتهام ارتباط با گروه پژاک در سنندج دستگیر شدند و مدت 5 ماه در بازداشتگاه امنیتی سنندج بودند و پس از آن به زندان سنندج انتقال یافتند. بر اساس گزارش ها 3 اتهام متوجه آقای لطیفی بوده است که شامل دست داشتن در انفجارهای صوتی در میدان آزادی سنندج در سال 86، بمبگذاری در خودروی دادستان سنندج و نیز حمله به پاسگاهی در این شهر است. با این حال آقای هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران معتقد است دلایلی که برای اثبات این حکم آمده به عملیاتی برمی‌گردد که هر گونه دخالت در آن از سوی آقای لطیفی به شدت تکذیب شده است. آقای قائمی به رادیو فردا می‌گوید که دادگاه شواهدی را که علیه آقای لطیفی به کار رفته به وی یا وکیلش نشان ندادند و تنها به سخنان نیروهای امنیتی تکیه کردند. سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین با دعوت از همگان برای اعتراض به این حکم و جلوگیری از اجرای آن متذکر شده است که ما این موضوع را روندی خطرناک در قبال منتقدان و فعالان سیاسی و اجتماعی می‌بینیم که چنین جرمایی به آنها منسوب می‌شود و بدون هیچ شواهد محکمی به اعدام محکوم می‌شوند. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد درخواست‌های خانواده حبیب‌الله لطیفی برای عفو او انتشار یافت که به نوشته بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هنوز به آنها رسیدگی نشده است. در همین حال آنطور که قوامی به رادیو فردا میگوید جلال طالبانی رئیس جمهور عراق نیز در یکی از سفرهای غیر رسمی خود به تهران برای انجام معالجات پزشکی در دیداری با مسئولان قضایی درخواست آزادی آقای لطیفی را مطرح کرده است. آقای قوامی می‌افزاید که منابع موثق در دفتر ریاست جمهوری عراق و دفتر اتحادیه میهنی کردستان عراق در تهران تایید کردند که این درخواست در فضای دوستانه طرح شده است. با این حال مسئولان ایرانی تا کنون واکنش آشکاری به این درخواست نشان ندادن. در پی اعلام اجرای حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی نیروهای امنیتی و انتظامی اقدام به بازرسی و بازجویی از هموطنان کرد در گذرگاه‌های ورودی به شهر سنندج می‌کنند. خانواده برخی از زندانیان سیاسی زندانی در زندان مرکزی سنندج و خانواده ها و برخی از جان باختگان سالهای اخیر که قصد ورود به شهر سنندج جهت شرکت در تجمع را داشتند از ساعات بامداد امروز برای ممانعت از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی در شهر سنندج نیروهای امنیتی اقدام به بازرسی و بازجویی از مسافران کردند. گفتنی است که برخی از هموطنان از شهرهای اطراف سنندج برای مخالفت با اجرای حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی راهی این شهر شدند و قصد شرکت در تجمع مقابل زندان مرکزی سنندج را داشتند. گزارش ها حاکی است که علی‌رغم پراکنده شدن تجمع مقابل زندان سنندج همچنان برخی از شهروندان در اطراف زندان و در انتظار شنیدن خبر لغو اعدام حکم اعدام این زندانی به سر بردند. شایان ذکر است که رئیس زندان سنندج برای ممانعت از ادامه تجمع مردم بامداد امروز به وقتی ایران در بین تجمع کنندگان حاضر شده و اعلام کرد که حکم این زندانی اجرا نخواهد شد. این در حالی است که خانواده این زندانی از آن به عنوان حربه‌ای برای کاهش اعتراضات و اتمام تجمع یاد کردند. الهه لطیفی خواهر این زندانی اعلام کرد که در ساعت 4:30 بامداد مجدداً با همراه پدر و مادرش به زندان سنندج خواهند رفت. در پی اظهارات خسروی رئیس زندان سنندج مبنی بر عدم اجرای حکم اعدام حبیب الله لطیفی، در روز 5 دی‌ماه یعنی امروز مردم سنندج از لحظات پیش دوباره مقابل زندان تجمع کردند. دو هفته اندی پس از آنکه آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تأکید کرد که مانع دخالت دستگاه‌های امنیتی در پرونده‌ها خواهد شد، نهاد تحت امر او بر اساس رأی و تصمیم دستگاه‌های مورد اشاره‌اش کارد بر گلوی دانشجوی ایرانی حبیب الله لطیفی نهاده است. عوامل امنیتی در پرونده‌ای که برای آقای لطیفی ساختن و وزارت اطلاعات در آن نقش شاکی را بازی می‌کند، ابتدا او را متهم به تهیه مواد منفجره برای چند مورد بمب‌گذاری کردند. سپس با توجه به فاصله گزاف بین این ادعا که فقط اعترافات زیر شکنجه این دانشجو بود، اتهام وی را به فیلم برداری از انفجارها بازنویسی کردند. هواداری از پژاک چاشنی این اتهام بود که میبایست انگیزه آقای لطیفی از این اقدام را توضیح میداد. در همین حال بازجوها و شکنجهگران برای اسیر در چنگ خود روشن کرده بودند که رهایی وی از این دام مرگبار مشروط به همکاری و به بیان دیگر مشارکت با دستگاه امنیتی در پرونده سازی برای سایر زندانیان و جاسوسی است، معامله شرم‌آوری که آقای لطیفی به آن تن نداد. پروسه انداخته شدن طناب دار بر گردن دانشجوی مهندسی صنایع حبیب الله لطیفی، تاییدی بر سمخانه آیت الله لاریجانی از به دام انداختن سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در آمدن دستگاه خیش به حساب می آید. پرونده سازان و صادر کنندگان حکم قتل آقای لطیفی چندان خود را صاحب اختیار و موافق دیدند که حتی نیازی به طی مراحل عادی چنین قتلایی احساس نکرده و خود به عنوان تصمیم گیرنده و مرجع نهایی به گونه خود کفا بریده و دوختن. دستگاه سرکوب و آدم کشی رژیم ولایت فقیه به روشنی از ماهیت جنایتکارانه اقدامات خود و داوری جامع نسبت به آن آگاهی دارد. این حقیقت را به حالت آماده باش درآوردن سپاه پاسداران و بسیج در کردستان یک روز پیش از پن شدن سفره چرمین جلادان گواهی می‌دهد. حراس حکومت از واکنش شدید شهروندان به افسار گسیختگی قضایی آن بیش از همه اعتراف به بی‌اعتباری احکام صادر شده از سوی ماشین قضایی امنیتی و اتهام‌های دروغینی نیست که دستان خون‌آلودش را در آن می‌شوید. به خبرهای دیگری توجه بفرمایید. اجرای 7 حکم اعدام در ایران. 2 نفر به اسامی احمد امینی سنگر اهل و ساکن ساوه به جرم نگهداری مواد مخدر و حسن داوطلب 53 ساله اهل ارومیه به جرم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند که پس از انجام اقدامات و تشریفات قانونی در داخل محوطه ندامتگاه ساوه اعدام شدند. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا همچنین در شهر اساری در استان مازندران هم 1 نفر به دار آویخته شد. این فرد به جرم نگهداری و حمل و فروش مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود که این حکم در سحرگاه روز گذشته در شهرستان ساری به اجرا درآمد. همچنین بنا به گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان حکم اعدام 4 نفر در محل زندان کارون اهواز به اجرا درآمد. بر اساس این گزارش از ابتدای سال جاری تا کنون 187 مورد اجرای حکم اعدام در ایران صورت گرفته است و این در حالی است که تنها چند ساعت به اجرای حکم اعدام حبیب الله لطیفی باقی مانده بود. ثبت 5 مورد ازدواج زیر 10 سال و 458 ازدواج زیر 14 سال در اداره ثبت احوال هرمزگان. بنا به گزارش آتی نیوز از ابتدای سال تا کنون 5 مورد ازدواج زیر 10 سال متاسفانه در هرمزگان رسیده است. در این مدت 458 ازدواج زیر 14 سال در هرمزگان ثبت شده است که از این شمار 5 مورد آن زیر 10 سال بوده است. برخی معتقدند که این گونه ازدواج ها هیچ گونه منع قانونی نداشته و هر 5 مورد ازدواج به صورت قانونی ثبت شده است. این ازدواج های زیر 10 سال در استان مذکور در شهرستان های بندرعباس، میناب، قشم هر کدوم 1 مورد و در شهرستان جاسک 2 مورد ثبت شده است. البته کارشناسان بر این باورند که ازدواج در این سنین زندگی موفقیتی را به دنبال نخواهد داشت و موجب بروز مشکلات عدیده‌ای در چند سال پس از ازدواج خواهد شد و در این حال این نوع ازدواج ها در خانواده‌های سنتی صورت می‌گیرد که متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی هم تشویق به این نوع ازدواج ها می‌کند. روز شنبه روز گذشته در پاکستان طی رویدادهای جداگانه بیش از 80 نفر بر اثر انفجار بمب و رشته حمله‌های هوایی ارتش علیه شبه نظامیان کشته شدند. به گفته مقامات محلی بامداد شنبه 1 بمبگذار انتحاری که روبنده بر سر داشت با منفجر کردن خود در 1 منطقه قبیله‌ای واقع در مرز افغانستان و پاکستان در جان دست کم 43 نفر را گرفت و 100 نفر دیگر را مجروح کرد. این انفجار در محل توزیع مواد غذایی میان شهروندان صورت گرفت. از سوی دیگر ساعاتی بعد حمله هوایی ارتش پاکستان به مناطق ناآرام جان 40 نفر از شبه نظامیان را گرفت. انفجار چند بمب در منطقه ناآرام مرکزی نیجریه 32 کشته و 74 مجروح بر جا گذاشت. به گفته پلیس این سوی قصدا که شامل 7 انفجار بوده در شب کریسمس و در 2 نقطه مختلف شهر جوس رخ داده است. این منطقه از مدت ها پیش شاهد درگیری مسلمانان و مسیحیان بوده است. به گفته گروه های حقوق بشری محلی در سال گذشته دست کم 1500 نفر در این نایه بر سر در جریان این خشونت ها کشته شدند. پلیس عراق میگوید یک مرد 52 ساله دختر 19 سالش را به خاطر پیوستن به القاعده دار زده است. بر اساس این گزارش این مرد پس از آنکه متوجه شد فرزندش به القاعده پیوسته و خود را برای انجام عملیات انتحاری آماده می کند اقدام به دار زدن او و سپس دفن مخفیانه جسد کرده است. وی سرانجام پس از 3 روز بازجویی به قتل فرزندش اعتراف کرده و محل دفن جسد را به پلیس نشان داده است. مراسم مذهبی عشای ربانی شامگاه جمعه با حضور پاپ و هزاران تن از مسیحیان کاتولیک برگزار شد. رهبر کاتولیک های جهان در این مراسم که در مجاورت واتیکان برپا شده بود برای تنبیه ظالمان جهان و برقراری روابط برادرانه واقعی میان مردم دعا کرد. روز جمعه 15 کشور غرب آفریقا اعلام کردند که نماینده ویژه‌ای را برای اتهام حجت با رئیس جمهور سابق ساحل آج به آن کشور می‌فرستند. پیام این نماینده ویژه رئیس جمهور پیشین ساحل آج این است که او باید از قدرت کناره‌گیری کند و در غیر این صورت با نیروی قهریه مشروع روبرو خواهد شد. وزرای دفاع 15 کشور غرب آفریقا به زودی برای بررسی طرحی نظامی برای برکناری احتمالی لوران باگو تشکیل جلسه خواهند داد. سازمان ملل و اکثر کشورهای جهان رئیس جمهور منتخب ساحل آج را به رسمیت شناختند. و خبر دیگری که در رابطه با هلند، 12 سومالی را بازداشت کردند که قصد داشتند برنامه‌ای ترور در هلند داشته باشند. یکی از بازداشت شده ها پاس دانمارکی داشت که گفته می شود شهروند دانمارکی است با ملیت سومالی، اما گفته می شود که شاید این مشخصات این طرفی که در هلند بازداشت شد ممکنه که مشخصات جعلی در پاسش هست که مقیم دانمارک است. سازمان امنیت دانمارک هنوز به طور مشخص اطلاعی در این رابطه صادر نکرده است. میشه سون نوستاری نوستاری نوستاری گلباری نوستاری سیرو بیلی نوستاری چوبورا بینی نامه سپورتی نوستاری گلباری نوستاری سیرو بیلی نوستاری چوبورا بینی روز سه‌شنبه گذشته 21 دسامبر شب یلدا از جانب گروه فرهنگی و رادیویی البرز در کتابخانه حسله برگزار شد. شب خوبی بود. ما از همه مهمانانی که در این شب شرکت کردن بی‌نهایت سپاسگزاریم. از انجمن سالمندانم سپاسگزاریم و دوستانی که در این شب به ما یاری رسوندن در برای بهتر برگزار شدن شب یلدا اسپانسور قضیه شدن، بی نهایت سپاسگزاریم. ورودی مجانی بود، رایگان بود و همه شرکت کردن. از دوستان فیسبوک رادیو البرز هم سپاسگزاریم که به این برنامه آمدن و دوست دارم گرچه این دوستان دوست ندارن که نامشون رو ببرم جهت کمک به شب یلدا، ولی وظیفه خودم میدونم که اسامی این افراد رو نام ببرم و ازشون تشکر بکنم. خانم مرجان، خانم فیروزه، خانم فلورا که خودش در جشن حضور نداشت کمک مالی کرد، بی نهایت سپاسگزارم. میترا جاله نوشین و خانم سوسنه که به ما کمک کردن. آقایان کاشفی که میوه‌های جشن و آجیل جشن یلدا رو آورد، بی نهایت سپاسگزاریم. شهریار، خسرو، پژمان، امیر زفر، امیر شاپوری، مجید زمردیان، تورج، وحید، حمید، آقای مقصود، علی، کاوه، مرتن و آقای رافیک که به ما کمک کردن، بی نهایت سپاسگزاریم. و دو نوجوانم که رقص انجام دادن، آقایان شایگان و دانیل بود که بی نهایت از این دوستان نوجوانمون هم تشکر میکنم. ولی به هر حال افرادی که کمک کردن حضور زن ندارم، پوزش میخوام و از اونا هم تشکر میکنم. اما در ادامه برنامه امروز مطلبی رو انتخاب کردیم که از رادیو فرانسه که تقدیم حضورتون خواهد شد. بعد از اونم گفتار ادبی خواهیم داشت. اگر فرصت خداحافظی به من دست نداد، همین الان از شما خداحافظی میکنم. تعطیلات خوبی داشته باشید تا شنبه آینده که سال نو میلادی جدید هست در خدمت شما خواهیم بود. پیشاپیشم سال نو میلادی رو به همه شما عزیزان تبریک میگیم، به خصوص هموطنان مسیحی. مسیحیان جهان شب گذشته و امروز هر کدام به نسبت سنت خود جشن کریسمس یا نوئل را برگزار کردند، چرا که در برخی از کشورها چون فرانسه به شام شب نوئل اهمیت بیشتری می‌دهند و در برخی دیگر صرف نهار در روز 25 دسامبر همراه با اعضای خانواده رسم است. جشن نوئل یا کریسمس که یک جشن خانوادگی است، مانند همه جشن‌های دنیا فرصتی است برای دور هم جمع شدن، خوراک‌های سنتی خوردن و هدیه رد و بدل کردن. البته این چارچوب کلی آن است، اما مانع از این نمی‌شود که شماری جر و بحث‌های خانوادگی بر سر میز شام در می‌گیرند، شماری هدایای خود را نمی‌پسندند و باعث آزردگی هدیه دهنده می‌شوند و برخی دیگر نیز این جشن را در تنهایی می‌گذرانند. می‌توان گفت کسبه به طور کلی خوشحالترین هستند، چون بخش مهمی از درآمد سالانه خود را در این روزها به دست می آورند و در فروشگاه هاست که ازدحام جمعیت و کالاهای مربوط به جشنهای پایان سال حال و هوای جشن احساس می گردند. چون چراغانی های خیابانی هم به دلیل صرفه‌جویی در مصرف برق به شماری از خیابان ها و کوچه ها محدود شدند و نظر به این که در دوران اینترنت هستیم، اگر کسی خواست بداند کدام خیابان و در کدام محله چراغانی شده، می تواند آدرس آن را از روی اینترنت بیابد. Sleep in heaven. حال خیابان شانزلیزه گل سرسبد خیابان‌های پاریس طبق معمول همه ساله از روز 22 نوامبر رخت و لباس عید برتن کرده و 415 درختی که در این سو و آن سوی این خیابان 2 کیلومتری قرار دارند با لامپ‌های کم مصرف و شبیه به قطره می‌درخشند و جذبه خاصی به این خیابان می‌دهند. از 3 سال پیش هم طبق رسوم کشورهای آنگلوساکسون یک بازار نوئل در بخشی از این خیابان برپا شده که اشیاء خاصی را که در ارتباط با جشن‌های سال نو باشند و کمی هم خوراکی‌های خاص و یا برای پر کردن شکم ارائه می کند. در چند محله دیگر پاریس هم این بازارها اخیراً رسم شدند. یکی از غرفه هایی که به تازگی شمارشان افزایش یافته غرفه هایی است که در آن زنان و دختران روسی و یا در لباس روسی ودکا و خاویار می فروشند. منتها اداره مبارزه با تقلب کشف کرده که آن خاویار اصلا خاویار نیست و نوعی ژلاتین است که اسانس ماهی، نمک و یک رنگ خوراکی خاکستری به آن زده شده تا ظاهر خاویار را پیدا کند. این معجون که کمی تلخ است در پیاله های بسیار کوچک به مبلغ 40 یورو فروخته می شود. ماموران اداره یاد شده دریافتند که وارد کننده آن یک مجارستانی است که با این کالا همه بازارهای سنتی نوئل را پر کرده. مواد خوراکی دیگر هم به قیمت های بسیار بالاتر از ارزششان فروخته می شود. از جمله صاحب غرفه که گز می فروشد در رپورتاجی که در تلویزیون پخش شد اعتراف کرد گزی را که قیمتش کیلویی 15 یورو است در این غرفه به 70 یورو به فروش میرساند. گران بودن و گاه ناباب بودن مواد خوراکی این بازار مانع از چند جنبه مثبت آن نمی شود که یکی از آنها حضور بابا نوئل است که شبها با عرابه از آسمان خیابان می گذرد و بچه ها می توانند او و عرابهش را ببینند و یا از مجموعه مجسمه های یخی در بخش سرپوشیده دیدن کنند که البته دیدار از این مجسمه ها رایگان نیست. در این حال شهرداری پاریس به مناسبت این جشن ها از تاریخ 18 دسامبر تا 2 ژانویه در برخی از محله های این چرخگردان مجانی در اختیار کودکان می‌گذارد. همان گونه که بازارهای نوئل در فرانسه تازگی دارند و قدیمی‌ترین آنها بازار نوئل شهر استراسبورگ است که این سنت را از کشور همسایه آلمان گرفته است، خود عید کریسمس یا نوئل هم هیچ ربطی به تاریخ تولد عیسی مسیح ندارد و شماری از نمادهای آن چون نصف و آذین درخت کاج و خوردن برخی از خوراک‌ها طی چند قرن اخیر به آن اضافه شدند. اما آنچه همواره در بسیاری از پژوهش‌ها آمده این است که شماری از سمبل‌های مسیحیت از آیین مهر یا میترائیسم برگرفته شدند. به ویژه انتخاب تاریخ 24 یا 25 دسامبر است که تنها به منظور پذیراندن مسیحیت به طبیعت و بت‌پرستان و تطبیق دادن اعیاد آنها با سمبل‌های مسیحی انجام گرفته. با در نظر گرفتن اینکه شب یلدا که شب تولد مهر هم به شمار می‌آید با 1 یا 2 روز اختلاف با 24 یا 25 دسامبر برگزار می‌شود، از سیمین روزچک متخصص اسطوره‌های ایران باستان پرسیدم نمادهای مشترک در آیین مهر و مسیحیت کدام‌ها هستند. ما در شهرها پرستشگاه‌های بسیاری به نام دوشیزه ناهید مادر مهر داریم که به پیروزی از رسم عیسویان نیز بسیاری از پرستشگاه‌های خود رو به نام مریم عذرا نامگذاری کردند. نام دیگر ناهید بغدخت که به گونه‌ای بیدخت آمده که ما در نام شهرهای خراسان و بیرجند با اون برخورد می‌کنیم. بغد مساوی با خداونده. ناهید صفت این دوشیزه است به معنی یا چم پاک و بیعه. دوشیزه ناهید در آب در دریاچه هامون بارور میشه. به همین سبب همبستگی دین مهر با آب آشکارا پیداست. سرودهای بسیاری در اوستا درباره گرامی داشتن ناهید هستش. حتی در آبانیش میبینیم که ناهید بانوی آبها خونده میشه و چشمه‌ها و برکه‌های همیشه جزء جدا نشدنی از پرستشگاه‌های دین مهر. در نوشته عیسوی و اسلامی همه جا نام عیسی جایگزین نام مهر و مریم جایگزین ناهیده. در بایزه زایش عیسی در انجیل متا و لوقا باب اول می‌بینیم که عیسی از دوشیزه‌ای زاده میشه که باید از سخمه داوود و ابراهیم باشه. در سوره امرار چنین اومده که یوسف آب برد مریم سر و تنشو بشوره و غسل بکنه و جبرائیل به آستین مریم اندر دمید و مریم بارور شد. ما می‌بینیم در زایش مه سوشیانس از دوشیزه‌ای که در آب بارور میشه یکی از برجسته‌ترین رویدادها بوده. در نمادهای مه فردی همبستگی ویژه‌ای با آب و آنچه در آب بارور میشه دیده میشه که بهترین اونها مروارید و دلفین و نیلوفره. از این رو مروارید از آغاز یک نشان ایرانی برای شوسیان و برای رهایی بخش مردمان به روشنیان دین مهر بوده. در انجیل متا باب 13 از یک مروارید گرانبها نام برده شده و پدران کلیسا اون رو از آغاز به عیسی گزارش کردند. از سرودهای سریانی افراهیم روی سخن به عیسی میگوید مادر تو دوشیزه آبهاست. چون مریم به عیسی بار گرفت میگن 13 بوده و عیسی در بیت لحم زمین اروی زادی شد. از طرفی میگن هزاران سال پیش مهر سوشیانس از مادرش ناهید در میان یک تیره سکای ایرانی در شرق ایران در 24 یا 25 دسامبر زاییده شده. نام مهر یا مسیح یک رشته آریایی می داریم که با گسترش میسه که با پسوند در سانسکریت به چم دوست و پیوستنی و هم در اوستا میسه به معنی دوست و پیمانه. در خصوص نام های مهر در درجه نخست مهر با نام بق نامیده میشه و اون به چم خداونده. در بیشترینه پیکرهای مهری میبینیم که مهر کلاهی بلند کیسه مانند به گونه درویشان یا عرقچین به سر داره که نوک اون شکسته. نیکس کلاهیست که پاپ و کاردینال های کاتولیک بر سر می گذاشتن. اکنون اسقف های آیین رسمی کلیسا بر سر می گذارن. از سوی کلاه مهر سرخ رنگه. در صحنه های قربانی کردن گاو در پرستشگاه های مهری کابواتا در ایتالیایی بازمانده جامعه او سرخ رنگه با دستسوزی های راه راه سبز. یا در جای دیگه مهر تاجی تنها با پرتو خوشید به سرش داره. در صحنه بالا رفتن مهر به آسمان در گردانه خوشید در پایان زندگی این جهان مهر با کلاه مهری و دیگری که همراه اوست با پرتو خور نمادی از خورشیده به گردونه چهار اسبه را به سوی آسمان میبره. خورم که میدونیم از سوی خداوند به آفرینندگان فایز میشه که به وسیله اون توانا شوند و به ریاست و حرفه ها و صنعت هایی برسن. زایش مهر در دیما از سوی دی روز 8 هر ماه دی خوانده می شود. در سالهای پیش از میلاد مهر در نیمه شب شنبه و یک شنبه 24 یا 25 دسامبر زاییده می شود. در تاریخ کلیسا روشنه که چون برای پیروان مهر در سراسر امپراتوری روم روز زایش مهر جشنی گرامی بود، به هیچ وجه نمیخواستن از اون دل بردارن. پیشوایان کلیسا پس از کوشش های بیهوده سرانجام ناچار شدن که روز زایش عیسی رو در اون روز بنگارن. انجام زایش مهر شبانان در کنار او بودن. همین داستان درباره عیسی مسیح هم گفته میشه انجیل لوقا. پیروان مهر باور داشتن که مهر در آب بارور شده و زایش او را از میان قنچه نیلوفر که مانند میوه کاجه در صحنه‌های زایش بازنمودن. دین مهر چند ساله در امپراتوری روم گسترده ترین دستگاه های دینی بود و در اون صده هایی که اون را عیسویت میخوانیم. برای پدران کلیسا دین مهر خطرناکترین و مهلکترین خار چشم اونها بود. ما باز میبینیم در صحنه بالا رفتن مهر بیشتر دیده میشه که خورشید گردونه رو میرانه. در عیسویت در کار نمایاندن بالا رفتن عیسی بیشتر در نمایش بالا رفتن الیاس که بعد گردونه آتشین و اسبهای آتشین در میان گردبادی به آسمان بالا رفت از یادمانهای مهری پیروی میکنه. در دورانی که عیسویت در سراسر اروپا رخنه و نفوذ کرده هیچ یادمان و نشانی از عیسویت به دست نیامده، در صورتی که یادمانهایی که برای بزرگ داشته مهر برپا شده فراوان دیده میشه. در غارهای مهری پیکرتراشیهای مهر نوشته های از این گونه یافت شد. تا تراشی های مهر نوشته های از این گونه یافت شد. تنها شاهد به دنیا آمدن مهر درخت سرو بوده، چون میدونید که سرو همیشه سبزه و این وقتی به دنیا میاد از لای نیلوفر که شبیه میوه کاج بوده به دنیا آمده. به همین دلیل هم هست که عیسویان در همه جا میبینید درخت کاج رو میگذارن، چون اینا نسبت دادن که مسیح هم همین شب به دنیا آمده، پس بنابراین این کاج شاهد به دنیا آمدن عیسی مسیح هم هست. چون اینا میخواستن که دین مهر رو به طور کلی از بین بردارن، سعی کردن که این رو با هم ادغام بکنن. میگن که شبی پیامبر اسلام در خواب دید مردی خوشچهره گندمگونی در کعبه با زلفهای زیبا، از اونها که آب میچکیده دو تا مردم همراهش بودن. در پاسخ پرسش پیامبر گفته میشه که او مسیح پسر مریمه، از چکیدن آب سر او که همبستگی او رو با آبها میرسونه و بودن دو مرد در دو پهلوی او که همیشه صحنه قربانی گاو در دو طرف مهر هستن، چنین معلوم میشه که حدیث باید درباره مهر باشه، ولی به نام عیسی اینو خوندنش. و برای همینه که میگن خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. خیلی ازتون سپاسگزارم خانم سیمین ریشچه. عاشقم اومد اومد دشت و سرا، طالبم اومد اومد بر سودا، اومدم تا شبم شم پشت در با کن میان، این چه در با کردنه، این زهن خاله چه کفتر میام هستی چو شبا، ترک من گفته ای از بیوفایی، عاشقت اومده با یک جهان را، لیلا در واکن میام. آواره گشتم در دل صحرا، لیلا لیلا آه لیلا. گشتم پریشان از غمت لیلا، آواره گشتم در دل صحرا، گشتم پریشان از غمت لیلا، آواره گشتم در دل صحرا. لیلا در وا کن مایا، پشت در وا کن مایا، این چه در وا کردنه، این زهر بار مایه، این زهر بار مایه. لیلا در وا کن مایا، پشت در وا کن مایا، این چه در وا کردنه، این زهر بار مایه، این زهر بار مایه. چه کفتر مایوم هستی چو شبا، ترک من گفته ای از بیفای، عاشقت اومده با یک جهان را، لیلا در وا کن مایا، پشت در وا کن مایا، این چه در وا کردنه، این زهر بار مایا. گشتم پریشان از غمت لیلا، آواره گشتم در دل صحرا، لیلا لیلا آه لیلا. گشتم پریشان از غمت لیلا، آواره گشتم در دل صحرا، گشتم پریشان از غمت لیلا، آواره گشتم در دل صحرا. لیلا در وا کن مایا، پشت در وا کن مایا، این چه در وا کردنه، این زهر بار مایه، این زهر بار مایه. لیلا در وا کن مایا، پشت در وا کن مایا، این چه در وا کردنه، این زهر بار مایه، این زهر بار مایه. اومد اومد برسان را، لیلا در وا کن مایا، بین زمین و آسمان مثل پر کبوتران برف میاد ریز و درشت، دانه به دانه مشت مشت. بین زمین و آسمان مثل پر کبوتران برف میاد ریز و درشت، دانه به دانه مشت مشت. باد به هر طرف وزد، پن بزنی به پا شود، به پشت و بام و بر زمین، بر سر و روی آن و این. از آسمان برف میباره، دنیا به زیر چلواره. برف نشسته بر چنار، بسته به شاخه ها نوار. کاج تنش سفید شد، ز برف ناپدید شد. سرو کشیده تا کمر، تور عروس روی سر. سرو کشیده تا کمر، تور عروس روی سر. یک شب کوه پیر شد، سرش به رنگ شیر شد. ببین ببین که دیدنیست، روی هوا پنبه زنیست. در آن کبود گنبد هر چیز هست زیباست. در آن کبود گنبد هر چیز هست زیباست. در پرده های زیباش بسیار دیدنی هاست. شبهای پر ستاره، تاقیست پر ز تصویر. بزغاله، گاو، ماهی، خرچنگ و عقرب و شیر. یک خرس کوچک آن سوش، خرس بزرگ پهلوش. یک خرس کوچک آن سوش، خرس بزرگ پهلوش. یک جای آن دو پیچر، جای دگر ترازوش. یک گله ابر گاهی آید به دشت آبیش، گویی که باغ وحشی آید ز دورها پیش. یک گله ابر گاهی آید به دشت آبیش، گویی که باغ وحشی آید ز دورها پیش. یک اسب سرکش آنور، گرگ و نهنگ این سو. فیل و پلنگ و آهو، خرگوش و اسب و استر. دنیا چه خنددار است، باشد عجیب هر جاش. دنیا چه خنددار است، باشد عجیب هر جاش. هم این جهان پایین، هم آسمان بالاش. دنیا همین جهان است یا هرچه هست دنیاست، در زیر آسمان است یا باغ کهکشان هاست، عالم کجاست یا چیست، آن را که دیده هر جاش، آن را کجاست پایین گویی کجاست بالاش، دانسته های ما چیست از این کتاب کیهان، دانسته های ما چیست از این کتاب کیهان، دارد کتاب هستی ناخوانده ها فراوان، دارد کتاب هستی ناخوانده ها فراوان. سلام، با بهترین شادباش ها به مناسبت سالروز تولد حضرت عیسی مسیح علیه السلام پیامبر محبت و صلح، به همه شما شنوندگان عزیز در هر کجای این کره خاکی، برنامه امروز یک شنبه پنجم دی ماه 1389 خورشیدی برابر با 26 دسامبر 2010 میلادی را با دو سرود از زنده یاد عباس یمینی شریف شاعر نام‌آور شعر کودکان آغاز کردیم که 28 آذر یعنی هفته گذشته 21مین سالگرد در گذشتش بود. در ادامه برنامه نگاه کوتاه به زندگی و آثار وی می‌اندازیم و شعرهایی از او را تقدیم می‌کنیم. از طرفی امروز پنجم دی سالگرد واقعه غم‌انگیز زلزله بم هست که 7 سال پیش بر اثر این قهر طبیعت عده زیادی از هموطنان عزیز ما جان خود را از دست دادند و یا زخمی شدند و تمام زندگیشان از بین رفت. ضمن بزرگداشت آنان که درگذشته اند، بدین سبب در برنامه امروز آهنگ های با صدای شادروان ایرج بستامی را تقدیم می کنیم که در این فاجعه همراه بقیه درگذشتگان به عالم باقی شتافت. همچنین 4 دی ماه یا 25 دسامبر یعنی دیروز بر اساس تواریخ سالروز تولد ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی سمرقندی است، سخنسرای مشهور دوران سامانیان. 2-3 قطعه از سروده های اورانیز برایتان خواهیم خواند. در پایان هم اگر فرصتی شد داستان دیگر از باب تربیت بوستان سعدی را تقدیم می کنیم. مثل همیشه با پیشنهادات و انتقادات خود ما را در بهتر شدن این برنامه یاری کنید. مهتران جهان همه مردند، مرگ را سر فرو همی بردند. مهتران جهان همه مردند، مرگ را سر فرو همی بردند. زیر خاک اندرون شدند آنان که همه کوشک ها برآوردند. از هزاران هزار نعمت و ناز نه به آخر به جز کفن بردند. بود از نعمت آنچه پوشیدند و آنچه دادند و آنچه را خوردند. قطعه از رودکی در مورد دنیا و اینکه باید همه چیز را گذاشت و رفت. کار همه راست آنچنان که بباید، کار همه راست آنچنان که بباید، حال شادی است شاد باشی شاید. اندوه و اندیشه را دراز چه داری، اندوه و اندیشه را دراز چه داری؟ دولت خود همان کند که بباید. رأی وزیران تو را به کار نیاید، هرچه صواب است بخت خود فرماید. چرخ نیارد بدیل، چرخ نیارد بدیل چون تو ز خلاق، وان که تو را زاد نیست چون تو نزاید. ایزد هرگز دری نبندد بر تو، ایزد هرگز دری نبندد بر تو تا صد دگر به بهتری نگشاید، تا صد دگر به بهتری نگشاید. این همان جمله ایست که خدا اگر ز حکمت ببندد دری، ز لطفش گشاید در دیگری. و قطعه آخر: نگارینا شنیدستم که گاه مهنت و راحت، نگارینا شنیدستم که گاه مهنت و راحت، سه پیراهن سلب بوده است یوسف را به عمر اندر. یکی از کید شد پرخون، دوم شد چاک از تهمت. یکی از کید شد پرخون، دوم شد چاک از تهمت، سوم یعقوب را از بوش روشن گشت چشم تر. رخم ماند بدان اول، دلم ماند بدان ثانی، نصیب من شود در وصل آن پیراهن دیگر، نصیب من شود در وصل آن پیراهن دیگر. Gol. سرزد از پشت ابرها خورشید، سرزد از پشت ابرها خورشید، باغ و بستان دوباره زیبا شد. فصل سرما و برف و باد گذشت، موقع گردش و تماشا شد. در چمن بر درخت گل بلبل وحش شیرین ترانه ای دارد. در چمن بر درخت گل بلبل وحش شیرین ترانه ای دارد، هست خوشنود شادمان زیرا وطنی آشیانه ای دارد. کودکان این زمین و آب و هوا، این درختان که پرگل و زیباست، باغ و بستان و کوه و دشت، همه خانه ما و آشیانه ماست. دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. یار و غمخوار همدیگر باشیم، تا بمانیم خرم و آزاد. زنده یاد عباس یمینی شریف، در سال 1298 شمسی در تجریش تهران به دنیا آمد و بیشتر دوران کودکی خود را در دربند که هنوز روستایی با صفا بود گذراند، و همین صفای روستایی بود که بعدها در اشعار کودکانه او ظاهر شد. خود آخرین سروده ای را که گفته چنین است: من نغمه سرای کودکانم، شاد است ز مهرشان روانم. عباس یمینی شریفم، گیرید ز کودکان نشانم. خانواده وی با فرهنگ و علاقمند به شعر و ادب بودند و دیوان حافظ و سعدی و نیز روزنامه و مجله در خانه آنها در دسترس بود. اما آنچه را که بیشتر باعث علاقه عباس یمینی شریف به شعر شد، آشنایی او با زنده‌یاد محمد فرخی یزدی، شاعر آزادی خواه آن زمان بود. چون این بود که فرخی یزدی چون از نظر سیاسی با مشکلاتی روبرو بود، آوازخوانی را استخدام کرده بود که اشعار سیاسی انتقادی او را در باغی که بر روی کوه و بالای رودخانه و جاده دربند بود، شبهای جمعه و شبهای شنبه که جمعیت زیادی در آنجا جمع می شد، به صورت آواز بخواند و پیام اون را به گوش مردم برساند، چون در آن زمان نه رادیوی بود و نه روزنامه‌ای و اون اجازه نداشت. فرخی آوازخوان رو استخدام کرده بود که اشعار اون رو برای مردم بخونه. آوازخوان صدای خوبی داشت ولی سواد نداشت و عباس یمینی شریف میگوید من در آن موقع کودک 10 ساله بودم و می توانستم شعرها را بخوانم. فرخی آنها را به من می داد، چون با خانوادش رفت آمد داشتن، و من در کنار آن آوازخوان در بلندترین محل که مسلط بر رودخانه دربند بود می نشستیم و شعرها را من از نوشته های فرخی آهسته آهسته می خواندم و آن آوازخوان با صدای بلند چند بار در کوهستان می خواند و این صدا می پیچید و دره دربند را در شور حالی فرو می برد. مرحوم عباس یمینی شریف پس از تحصیل در دبستان و دبیرستان در 19 سالگی به دانشسرای مقدماتی رفت تا معلم شود. در این دانشسرا پای او به کتابخانه باز شد و با کتابهای کودکان که به زبانهای انگلیسی و فرانسوی عربی بود آشنا شد. وقتی آنها را مطالعه کرد فهمید که دنیای کودکان ویژگی های مخصوص به خود داره و باید کتابهای درسی و اشعاری که متناسب با دنیای کودکان باشد سروده شود. همانطور که مولوی می فرماید چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. در مدت تحصیل کتابی از افسانه های پریان را ترجمه می کند و به معاون دانشسرای تقدیم می کند و باعث می گردد که او را تشویق به این کار کند و بنابراین عباس یمینی شریف که اولین شعر خود را در کلاس 5 ابتدایی سروده بود، به طور کلی وارد دنیای کودکان می شود و همانطور که خودش می گوید از آن پس هرگز نمی خواستم درباره چیزی جز درباره کودک بیاندیشم، چیز بنویسم و شعر و سخنی بگویم. بدین سبب بود که پس از آن که به دانشسرای عالی رفت و سپس دکترا هم گرفت، مورد تشویق استادان چون دکتر عیسی صدیق، مرحوم احمد بهمنیار، مرحوم علی اصغر خان حکمت، پرویز ناتل خانلری و استاد ذبیح الله صفا و بقیه استادان خود قرار گرفت. در سال 1322 برای اولین بار شعرهای عباس یمینی شریف وارد کتابهای درسی شد و کسانی که از نسل ما که از سال 1320 به این طرف در ایران به مدرسه رفته اند، بسیاری از اشعار او را در کتاب‌های فارسی از کلاس اول تا کلاس ششم حتما خوانده اند و همان شعری را که خواندم شعری بود که در کلاس اول میخوندی. همچنین باید بگوییم که مرحوم عباس یمینی شریف کسی بود که مانند مرحوم زنده‌یاد مهدی آذریزدی برای اولین بار به سرودن شعر و ورود به دنیای کودکان پرداخت. بنابراین در ادامه نیز چند شعر از او برایتان خواهم خواند. Oh, دل تو هر چه خاطره من طلب کنم تمام پسند سکوت اگر نشانه رضا بود چگونه باور نکنم سکوت گویان تو را نگاه اگر پیام آشنا بود چرا تمنا نکنم نگاه گیران تو را به دلم نقص وفا خطوط مشکان تو زد به شدم به سفر خروب چشمان تو زد به چشم مستی بخشد ز عشق اثر میبینیم ز جلوه فرقی شکفت تر میبینیم. مرحوم عباس یمینی شریف در سال 1335 به پیشنهاد مؤسسه کیهان به همراهی دوستش آقای جعفر بدیعی مجله کیهان بچه ها را درست کرد و خود تا سال 1358 مسئولیت و سردبیری انتشار این مجله را به عهده داشت. همانطور که گفتم بیشتر کسانی که از سال 1322 تا به امروز مدرسه رفته و میروند یک یا چند شعر از او را خواندند. یکی از اولین شعرهای او شعر سنگ نپران است که نخستین بار در سال 1329 در کتاب فارسی اول دبستان چاپ شد و این شعر چنین است: آهای آهای آی بچه جان، در کوچه ها سنگ نپران، سنگ بزنی سر بشکنی، خدای نکرده ناگهان، سرچه شکستی شور و شور، خون میریزه از جای آن، صاحب سر داد میزنه آی پاسبان آی پاسبان، میبرن کلنتری به ضرب و زور و کشکشان، آنجا تو را حبس میکنند بین تمام حبسیان، نه خواب خوش کنی دگر، نه این که داری آب و نان، از پدرت پول میگیرن به اسم جرم یا که زیان، تا بجهی از این بلا کندی تو هفت دفعه جان، مخر برای خود ستم، سنگ نپران سنگ نپران. خود یمینی شریف در بارد این شعر خاطره ای نقل می کند که در ایام تابستان بچه ها در کوچه ها جمع می شدند و به یک جا سنگ می زدند یا به خانه های مردم سنگ می انداختند، شیشه ها رو می شکستند. ما تصمیم گرفتیم در مجله بازی کودکان که من سردبیرش بودم مطلبی بنویسم. در همین اندیشه بودیم که یکی از همین سنگ ها به سر فرزند صاحب امتیاز مجله آقای ابراهیم بنی احمد خود و سر او را شکست. این اتفاق سبب شد که من آن مطلب را به شعر در آوردم به طوری که وزن آن نشاط آور و برای بچه ها مناسب باشد. بدین ترتیب شعر سنگ نپران ساخته شد. آقای عباس یمینی شریف کسی بود که 50 سال به سرودن شعر برای کودکان و نوجوانان پرداخت و به نام گفته خودش 50 سال به گشت و گذار در باغ شعر کودکان پرداخت. خودش میگوید کس دیگری به نام شاعر کودکان وجود نداشت. تنها چند شاعر مانند ایرج میرزا، یحیی دولت آبادی، مهدی قلی خان هدایت، ملک الشعرای بهار، حبیب یغمایی، پروین اعتصامی، گل گلاب و یکی دو تن دیگر چند شعری برای کودکان سروده بودند. ولی آقای عباس یمینی شریف با توجه به چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد، با حال هوا و دنیای کودکان آشنایی زیاد داشت و این در چیزی نبود جز این که 50 سال در این مرحله و در این محیط، یعنی محیط کودکان، شعر سرود. و تنها شاعری است که بیشترین تعداد از اشعار او طی بیش از 55 سال در کتاب‌های دبستانی آمده است. متاسفانه این نغمه سرای کودکان عمری دراز نیافت و بعد از 69 سال زندگی که به قول خودش نیم قرن به گشت و گذار در باغ شعر کودکان سپری شده بود، به سرطان مبتلا و در 28 آذر 1368 جان به جان آفرین تسلیم کرد. یادش گرامی و روانش شاد باد. مرحوم یمینی شریف در طول فعالیت‌های ادبی خود شعرهای زیادی سرود، کتابهای زیادی نوشت، قصه هایی به صورت شعر گفت که میتوان چنین اشاره کرد: اولین کتاب شعر او به نام آواز فرشتگان در سال 1325 به چاپ رسید. وی در کتابی که در سال 1366 چاپ شد، کتاب نیم قرن در باغ شعر کودکان، فهرستی شامل 27 کتاب ارائه داده است که با کتاب‌های دیگر او میتوان گفت که کتاب‌های منتشر شده او بیش از 30 کتاب می‌شود. بسیاری از آنها چند بار تجدید چاپ شده و برخی از آنها نایاب است. کتاب‌هایی مانند گربه‌های شیپورزن، دو کت خدا، بازی با الفبا، فریب آسمان می‌رود، آوای نوگلان، در میان ابرها، آه ایران عزیز، فارسی زبان ایرانیان و تعدادی دیگر. وی تا آخرین رمق خود برای کودکان نوشت و کار کرد و جایزه های از مراجع ایرانی و بین المللی گرفت، ولی خود می گفت هیچ جایزه برای او شیرین تر از مشاهده چهره شاد کودکان و شنیدن صدای آنها به وقت خواندن اشعار نوشته های او نبود. وقتی که برای مرحوم عباس یمینی شریف مراسمی برگزار شد و بعضو تقدیر به عمل آمد و همچنین در مراسم یاد بوده بزرگ داشت یاد او پس از درگذشت، دکتر احسان یارشاطر چنین گفت: اگر کودکان و نوآموزان می‌خواستند از بهترین شاعری که می‌شناسند مجسمه ای بریزند، از شاعری که عمری را وقف خدمت به تربیت آنها کرده، آن شاعر فروغ فرخزاد یا شاملو و یا نیما نبود، سعدی یا پروین اعتصامی یا ایرج یا بهار هم نبود، آن شاعر یمینی شریف بود و هست. به شعری از مرحوم عباس یمینی شریف به نام ایران عزیز که یکی از سروده های بسیار بسیار زیبای اوست گوش می دهید. آه ایران عزیز، سرزمین زرخیز، زده بر سینه خود خاک قشنگت گل سرخ، گل سرخی که به رویش خندد صبح هنگام غروب قرص سرخ خورشید. بر همه پیکر پاکت گل ریز، همه گونه همه رنگ، گل سرخ، گل آبی، نارنجی، گلهای سفید، صورتی زرد بنفش، رنگ ها و بوها همه سو در همه جا. هر درخت میوه با چنان باروری دست هایند که نعمت به جهان میبخشند، گوهر جان به زمین میپاشند. پرتقال و لیمو، سیب و گیلاس و هلو، گوجه و آلبالو، خوشه های انگور، خوشه های خرما، به و انجیر و انار و ازگیل، توت و گردو و شلیل، رنگ و بوها، مزه ها، همه سو در همه جا. چشمه هایت ریزند عشق های شادی در دامن کوه، چشمه هایت ریزند عشق های شادی در دامن کوه، جوی هایت پیچند همچو گردن بندی از در و مروارید بر گلوی کوهسار، رودهایت افتند همچو سیمین زنجیر از سینه کوه تا به پای دره، ابرها می افتند بر گل و گردن کوه چون لحافی از خز، کوه را می پوشند روزهای بسیار و سپس می ریزند اشکهای شادی، اشکهایی که رهاورد هزاران دریاست، هر یک از آن قطره، هر یک از آن قطره آن اشک تمام دنیاست. باز هم کوه و دشتت همه آبشخور جاندار مفید، چپک و قرقاول و درنا و تیهو، آز و مرغابی و دراج و کرک، گاو کوهی بز کوهی آهو، میخرامند به دشت میخرامند به کوه، کوههای بسیار کوههای زیبا که چه بسیار از آنها شده پوشیده به زیر الف و جنگل سبز انبوه. کوه پر نعمت دو نه فقط هست درونش کانها، هست در دامانش جلوگاه گل و هر گونه گیاه زیبا، پرورشگاه بسی خوردنی های لذیذ، والک و کنگر و ریواس و زرشک، میوه های وحشی، ته و گیویچ و تمش، داری ای کشور ما همه چیز همه جا. توی دریاهایت هست نعمت بسیار، ماهیان میگوها، همه آبزیان در پی قوت و غذا شاد مشغول شنا. توی دریای خزر یا به بحر عمان یا که در آب خلیج، آن خلیجی که بود نام دلنگیزش فارس، ناچز برازنده تر از هر نامی است، تا جهان باقی و دریا و خلیجی باقی است. توی دریای خزر یا به بحر عمان یا که در آب خلیج، آن خلیجی که بود نام دلنگیزش فارس، نام زیبای مقدس که برازنده تر از هر نامی است، تا جهان باقی و دریا و خلیجی باقی است. در کویر خشکت گر بود ریگ روان، گله گله حیوان، گورخر از همه گونه آهو، روز و شب در طلب آب علف می جنبند، آپه گشت و گذار پرس زن در همجا روز و شبند. آه ایران عزیز، سرزمین زرخیز، تو به ما ثروت سرشار فراوان دادی، هرچه نعمت به جهان یافت شود تو به ما مردم خوشبخت چه آسان دادی، نفت دریا دریا، کوه کوه، آهن و مس، همه جان همه جا کان زغال، همه کانها همه جا، چه به شرق چه به غرب، چه جنوب چه شمال. آه ایران عزیز، سرزمین زرخیز، تو چه زیبا هستی، از دو سو بر دریا راه خود باز کنی، سر به دریا زده ای، پا به دریا کردی، داده ای جان در آغوش خود این، داده ای جان در آغوش خود این مردم خوب، مردمی خوب و صبور، داده ای جای در آغوش خود این مردم خوب، مردمی خوب و صبور، مردمی عاشق و دلباخته نوع بشر، مردمی انسان دوست، مردمی ایرانی، مردمی عاشق تو، عاشق میهن خود، عاشق کشور ایران عزیز، سرزمین زرخیز، سرزمینی که به فرهنگ جهان خدمت کرد، به هنر رونق داد، علم و دانش گسترد، مولوی، سعدی و حافظ پرورد، زاد فردوسی را، زاد و پرورد به نام خیام، که از او هست به هر گوشه این عالم نام، زاد بیرونی را، بو علی سینا را، پرورش داد هزاران دانا، این زمین پاکان زادگاه مردان، مهد رادان جهان، خاک گردان دلیر، پهلوانان چون شیر، شیر بر کف شمشیر، سرزمین یزدان، مرز یاران اهورامزدا، جاودان خاک خدا، خاک پاک یزدان، که همه چشم طمع دوختند از درون و بیرون به همه نعمتهاش. سرزمین یزدان، مرز یاران اهورامزدا، جاودان خاک خدا، خاک پاک یزدان، که همه چشم طمع دوختند از درون و بیرون به همه نعمتهاش. با دهانهای حریص، پنجه های دشمن، بوده و هست همیشه خونبار، که اگر خواب بمانیم زما میگیرند، میرو بایند به زور، یا که میگیرند با مکر و فریب آنچه داریم و برای خود ماست. مال ما یک یک ایرانی هاست، تا شکم هاشان را سیر کنند، پنجه هاشان را چون شیر کنند، پس از آن حمله برند کشور ما و همه ثروت ما را بخورند. ما بمانیم گرسنه، سپس از ناچاری بی اراده بدهیم آنچه از ما خواهند، همچو بره ببریم آنچه فرمان بدهند. در چون این روز سیاه که غم ما و تو را خواهد خورد، غم آنها که پس از ما هستند. پس ما خواهی دانا باشیم، مردمی زیرک و بینا باشیم، با کفایت پر دل، نه راسیم برای حفظت ز خطر یا مشکل. آه ایران عزیز، سرزمین زرخیز، تو چه زیبا هستی، چه فریبا هستی. آه ایران عزیز، سرزمین زرخیز، تو چه زیبا هستی، چه فریبا هستی. شنوندگان عزیز، به علت کمی وقت داستان بوستان سعدی را هفته دیگر تقدیم می کنم. تا برنامه دیگر و مطلب دیگر، شاد و تندرست و پیروز باشید، سرتان سبز و دلتان خوش، خدا یار و نگهدارتان. Oh, yeah.